reproductiva, en hablar de la gestión emocional, que en realidad lo que hemos hecho ha sido como más, ¿no? Mireia decía que estaba guay marcarlo, no, que en realidad lo que hemos hecho más es hablar de cómo nos sentimos con, ¿no? A lo mejor ciertas diferencias de tener más o menos dinero, ¿no? No tanto cómo lo gestionamos, sino... Y ahora el tema era más dedicarlo a presente, futuro cercano, digamos, ¿no? Es decir, qué retos estamos ahora afrontando desde el punto de vista económico dentro de las comunidades, ¿no? Bueno, sea, no sé, se me ocurre, ¿no? Como incorporar cosas de economía productiva, incorporar crianza, puede ser un reto, mejorar el nivel económico, puede ser un reto también, ¿no? Como tener más ingresos, sí. Y de tener un poquito de compartir experiencias, ¿no? Pues he visto otras comunidades que ya han intentado, en qué puntos están, ¿no? Que sea un momento como de compartir qué estamos intentando y qué hemos intentado, ¿no? I també volíem convidar, i això és sempre ho dic, eh? Sí. Que si algú té, durant aquests dies, li han vingut idees o propostes de coses que creu que estarien bé de compartir entre diferents comunitats, no és com per plantejar alguna cosa que s'hagi de fer, però és un bon moment per dir-ho, perquè si la gent pot contestar-lo o pot escoltar les propostes de cadascú i després buscar-lo. Com ara, aquí a l'escala una noia deia això, no, que elles estan buscant un lloc i que fan, bueno, el típic que fan, que fas trobades i vas a visitar altres comunitats, no, que han dit d'estar tots dies allà ajudant, no? Això tothom que estigui buscant que pensi que és una bona manera de fer, no? El tema aquest que s'ha comentat abans el Brian, no? De la creació d'una mena de seguretat social, no? O, no, perquè la preocupació també ve de, bueno, sí, mentre la gent és jove i té força de treball, no? Clar, els diners són importants, per què? Perquè ens han educat amb aquesta por a no tenir-los en cas de, jo què sé, no? Em foto un queixal, si no tinc diners, hòstia, què hago, no? Ja quan entra en joc la salut, no? És un tema... Sí, crec que seria molt interessant, no? que les comunitats en aquest tipus de trobades plantegin pues això, la creació d'una mena de seguretat social o també que podem pensar en com serà envellir, no? Perquè molts de nosaltres acabem pensant, no, mira, és que em vull morir abans. No? És veritat, no? Em vull morir abans de passar de veure'm en una situació dependent o de... Però realment ha de ser així? Clar, tenim aquesta imatge de la gent gran, no? Ara que molta gent gran que acaba en geriàtrics sola, sense la companyia dels seus familiars, no? Clar, de quina manera, no? Volem envellir, no? O volem... Bé, és com una... No, que està clar és que aquí present no volen venir un geriàtric, que és claríssim. I per això estem on estem, no? Perquè hem de pensar una altra manera de viure aquesta etapa que amb salut, espero que sigui molt llarga, però sense salut també penso que s'ha d'aclarir, eh? No cal. Per tant, el testament de les últimes voluntats, aquest testament vital és un tema també a conèixer i a saber fins a on vull rebre ajuda i fins a on ja no la vull rebre i que em desconecti. No? Aquest és un tema. I l'altre tema és que, com a país, el model que tenim de la gent gran és horrible. Horrible. I aquest és un tema que hem de cuidar molt. Perquè no a tot arreu és igual. I per tant podem aprendre molt d'altres societats, d'altres països, no? On envellir és tota una altra història. No? Però també forma part de nosaltres de donar-nos valor en aquest temps. No? Si nosaltres ens donem valor en aquest temps, segurament hi arribarem de manera diferent a aquest final. No? És una responsabilitat nostra, també aquesta. I el nostre projecte, que és intergeneracional, sí que hem contemplat que volem ser allà fins a l'últim moment. I, cuidar-nos els uns amb els altres, els joves amb els grans, i si hi ha un moment donat que els joves no ens poden cuidar perquè han de sortir i jo necessito una assistència determinada, doncs la, que sigui des de la mateixa comunitat que es tria un extern al gust nostre perquè ens faci els serveis que ens facin falta, que siguin pertinents, però sí en allà, no fora d'allà. Jo així com d'objectius a llarg plaç, em sembla, potser m'equivoco, però crec que a Can Mas Déu no en tenim. Vull dir, és com que com no hem fet encara la visió comuna de què volem ser d'aquí uns anys, els objectius econòmics encara no han plantejat, més que fer el cafè de bolillos anual. I no sé, m'agradaria saber si algú que tingui ja una visió comuna té alguna cosa més que cobrir despeses, no? Perdoneu, abans amb un petit pet, comentàvem que quan jo tenia 20 anys jo no pensava què faria als 60, i ara ja en tinc 65, ara ja 66, i ara penso, ara ja hi ets. Llavors, vosaltres que sou molt més joves, crec que és lògic que no penseu en aquest moment què fareu quan en teniu, perquè jo tampoc hi pensava, ja hem coincidit totes, no? Però és una realitat que amb una mica de sort, si arribem i arribem bé, com de moment sembla que estem, ara ja pensem una mica més enllà del 60 o el 65. Per tant, potser sí que si en algun moment, en alguna comunitat, viviu el moment present, que penso que és molt important viure l'ara i l'avui, però també potser amb un punt de vista en què aquests anys futurs també poden existir. I potser no descuidar-ho, no? Veure una mica com és allà, com vosaltres heu cotitzat. Sí, això és una manera, potser no ho has pensat de ui, què faré, però has cotitzat. I és una manera que està... Sí, sí, sí. Jo no estic cotitzat. Sí, sí. No, però suposo també que el model que nosaltres volem tirar endavant també és molt, vull dir, és molt innovador, no? Estem una mica pues, començant-ho, perquè costa també, no? I suposo que si tira endavant i surt hi haurà més models i més coses on fixar-te i on veure com nosaltres encarem això, potser és començar-ho, però després s'anirà, esperem, que també és la nostra intenció, és a dir, no ens estem preocupant només per nosaltres, no? Sinó que volem generar aquest model i espero que sí, que tiri endavant i que us pugui arribar a vosaltres també, però això ho fem també, no només per tenir el color plural. Plantejant-me també el futur, no només miraria els diners, sinó també la família, no? O sigui, si estàs sola, si no tens parella, no tens fills, o sigui, jo em penso en un futur i dic, hosti, que no sé, què faré, no? Com, no? Perquè, o sigui, en molts models comunitaris segueix també tenint molt de pes la família dins. No? Aleshores, com es cuida, no? Si està sol o sola? I vinculat amb això que diu la Mireia, i potser és una evidència, però podem parlar d'economia, d'hores, de propostes més que se poden posar a fer, però crec que si no hi ha un treball de vincle, de cuidar els vincles dins una comunitat, ja pot fer qualsevol cosa que no funciona res, ni vandalitzar ni mandar res. I això ho dic perquè és una de les dificultats també, quina és la manera que... Jo la plantejava abans, a primera hora parlàvem de què passa quan algú té una dependència, què passa quan algú no pot. I si és una persona que tens un vincle, no és difícil, perquè te surt. Si algú digués, ei, algú proposa venir a casa que té una dependència supergran, qui diu que sí? Aleshores, que no ja és fàcil. Aleshores, si ja no és fàcil, si ja sabe... Em fa molta por que vengui algú que té una dependència molt gran a casa i acollir-la. Però a casa tenim dependències i si els vincles estan creats crec que pot ser molt fàcil. I això vol dir una cura emocional molt gran i que sigui un dels eixos. A vegades destinem moltes hores a parlar d'altres coses i aquestes cada vegada més, però crec que és escrit aquesta qüestió, que els vincles estiguin molt cuidats. I tots els pendents, se vagi treballant, que no, detallant, netejant, cuidar-nos. O sigui, podria caminar més. Jo tinc una amiga que és artesana i jo li deia, perquè ella ja complió 54, y yo le preguntaba, ¿y tú qué piensas, no? Porque no has cotizado, toda tu vida has vivido de mercado en mercado y cada año te han salido bien las cuentas y más o menos, ¿no? Y ella me decía, no, pues yo creo que yo la vejez me la planteo con una casa, o sea, un techo y un huerto, ¿no? Y entonces, claro, yo pensando le decía, ya, pero es que sin amigos, ¿no? Puedes tener un huerto y un techo, pero si no tienes gente con la que... Y ahí es donde introducimos la cuestión comunitaria, ¿verdad? Alguna peña, ¿no? Como, sí, ¿no? A mes de haber sido capaces de o entender un poco una desmonetarización de la economía en el sentido de que tú te puedes proveer de alojamiento y comida sin ser tan dependiente de unos ingresos económicos, Stalvis, ¿no? Ya me decía, bueno, me decía casa, huerto y Stalvis, perdón, me decía las tres, ¿no? Y ahí le metemos, ¿no? Los amigos. Tal. Pero está la cuestión de decir, bueno, pues lo que un poco estabas comentando tú ahora, ¿no? O sea, estos amigos... ¿Qué nos puede pasar a nosotros, ¿no? Yo entiendo a veces en camas de uno, una de las dificultades para proyectarnos más a largo plazo, ya no solamente que seamos una ocupación y que estemos ocupando, sino que tú tienes que de alguna manera decir, yo quiero envejecer con ellos, o sea, queremos envejecer juntos, queremos hacernos cargo de la mamá de la Laura, se querrán hacer cargo de mis papás, ¿no? Nos queremos hacer cargo de los achaques de esta persona que ya con 40 y pocos pues tiene un montón, ¿no? y vivimos con ellos y bueno, ven, se hace lo que se puede, pero queremos, o sea, nos vemos en progresión con esta persona, ¿no? Esa es un poco, yo creo que por eso es la cuestión de la confianza y del vínculo vuelve a pillar centralidad, porque eso yo creo que por lo menos, ¿no? Y a partir de ahí tú ya dices, bueno, pues contigo pan y cebolla, ¿no? O sea, contigo, pues aunque tengamos que comer eso, pues vamos para adelante donde sea, ¿no? O no. A ver, pienso que igual hablar de economía, para mí, igual retomando también un poco más alto, es hablar también de el acceso a los recursos o para cubrir nuestras necesidades, ¿no? O sea, necesidades pueden ser entre comillas, y entre comillas si queremos podemos poner básicas, ¿no? Aquí creo que es muy importante hablar del factor de cuidados, de acompañamiento y tal, pero creo que precisamente en este encuentro esto lo tenemos, o sea, todo el lado del mundo que estamos aquí porque estamos viviendo en comunidad o porque queremos vivir en comunidad. Y como que esto es algo que ya de por sí integramos en nuestras formas de vida, ¿no? Entonces creo que es una parte que, aunque hay que trabajar un montón, aunque tenemos que aprender un montón de cosas, estamos aquí por ello, ¿no? Entonces, a mí sí que me interesa igual no hacernos tantas bajas con el tema de eso y afrontar un poco también que tenemos otras necesidades. Porque venimos del capitalismo, porque somos unos malcriados o unas malcriadas, porque tenemos coche, porque nos gusta tener otras cosas que no sea solo comer del huerto y matar una gallina a la semana, ¿sabes? Y todo esto es necesario generar unas infraestructuras, ¿sabes? Unos recursos que nos permitan no solo sobrevivir, sino que vivir un poco más acorde y no tan friki, no tan separados del puto mundo en el que vivimos, que es una locura, ¿no? Entonces, está guay también igual plantearse pues, por proyectos o... Y bueno, yo creo que Calafón un poco, hablo desde Calafón, pues también un poco intenta... de alguna forma trabajar también todas esas cosas, ¿no? Y creo que también es importante que se generen pues, vínculos de este tipo o estrategias de este tipo, ¿no? Eso por un lado. Y luego por otro lado, se me hace muy difícil pensar de una... O sea, uno de los objetivos de Calafón, para hablar de a corto plazo o al futuro, es generar proyectos productivos que nos den recursos para la autosuficiencia, no solo a nivel alimentario. sanitario, sino también a nivel tecnológico, a nivel a otros niveles, ¿no? Se puede quedar en el camino, ya lo veremos, no sé, pero estamos intentándolo, o porque creemos que es importante para suplir esta parte, ¿no? Y por otro lado, creo que tampoco se me hace muy difícil hablar de economía, o si queremos transformar la economía o redefinir lo que es economía para nosotras, ¿no? para grupos de comunidades que están intentando una cierta transformación social, bla, bla, bla, bla, también desvincularse totalmente de lo que es el mundo donde vinimos, ¿no? Del capitalismo, del poder de la moneda, del poder del Estado, de hacia dónde va. ¿Hacia dónde va todo este mundo en el que estamos intentando rechazar, pero que en el que estamos más o menos inmersos, ¿no? Pues va hacia la moneda virtual, ¿no? Está a la vuelta de la esquina, que ya no tendremos dinero, ya no tendremos no sé qué. Entonces, ¿cómo integramos también esta tendencia cómo integramos o cómo rechazamos o cómo subvertimos, no sé, toda la tendencia del capitalismo que está arrastrando todo y que, aunque seamos muy guays y creemos que no, pues en realidad sí, ¿no? Nos está arrastrando también, ¿no? Entonces, igual, pues hablar de monedas virtuales o monedas sociales, pues me parece básico e importante. Bueno, no sé, es como para abrir campos, ¿no? Y no solo centrarse en los pilares que podemos mucho no vender, pero que estamos aquí porque queremos los cuidados de la gente con la que vivimos, ¿no? Pues, bueno, ahí lo suelto. Bueno, yo seguir la línia aquesta de lo suelto, i lo suelto otra, que és que en les quotes mensuals que hi hagi una part que sigui de caixa de resistència, just perquè en un moment donat algú de la comunitat pot necessitar els diners, doncs contemplar que ja no és tant a nivell de feines, sinó a nivell de l'energia que són els diners en un moment donat que et poden fer falta, no? Això nosaltres intentarem contemplar-ho, no? Que en la quota mensual hi hagi una partida que és caixa de resistència. A mi m'agradaria fer una petita reflexió amb tot això, que és dins la voluntat de transformar la societat, no? De construir un nou món. Aquí les comunitats que ens trobem, fent una lectura ràpida, doncs veus gent que el que vol fer és viure junta i després t'has comuntar-s'ho, no? Hi ha gent que el que vol tenir una vida simple i amb pocs diners i per això està ocupant, o per això vol redir molt això, i després hi ha gent que vol fer projectes on, a part de viure, doncs crear infraestructura, totes aquestes coses, no? I llavors, clar, la lectura que em fa és com integrem aquests diferents models o aquestes diferents ganes de fer diferents coses i ens relacionem també amb el nostre entorn, no? Perquè no som bolets, no? A vegades nosaltres ens hem quedat atrapats mirant-nos molt al melic i sense veure... Ostres, hem de fer moltes obres així, i en lloc de fer un as de curro o convidar els amics, ens volem assumir nosaltres, no? Llavors és una mica aquesta, de quines maneres ens podem connectar amb el nostre entorn perquè entengui el model comunitari com una alternativa real, no? I positiva, no? I feliç, o no de que la gent li pregunta, hòstia, vius amb tanta gent, ui, quants problemes, quants follons, quantes coses, no? Llavors, si hi ha hagut idea de què podem fer? Bueno, no sé si toca, però això va. Hi ha l'assumpte de que, diguem-ne, som capaços de crear coses, no? Som capaços de produir-nos el menjar, som capaços de fer tota una sèrie de coses, però hi ha una tecnocràcia a la que no tenim accés. Jo no em posaré a fer de cirurgià, em sap greu, però... Bueno, em sap greu no, m'alegro per la gent que no operaré i que no mataré, no? Llavors, hi ha tota una sèrie de nivells tecnològics, no? Vull dir, jo no sé quanta gent d'aquí s'arregla el cotxe, segur que més dels que ens pensem, però no tots, ni molt menys. Llavors, això ens posa en una situació en què la creació d'una nova societat, no? Està molt en entredit, no? perquè bueno, hi haurà el dia en què possiblement voldràs que un cirurgià et tregui la tendinitis que t'està infectant i que t'està a punt de matar. I dius, tinc 30 anys, no vull morir-me d'una apendicitis als 30 anys quan un senyor fa així i m'ho arregla, no? I això et farà anar a un lloc, no? Llavors, com ho fem això, no? Llavors, ens trobem en que, bueno, a què volem renunciar d'aquest mundo horrible llamado capitalismo, que potser no tot és lleig allà, no? I bueno, pues, jo crec que hem de, o sea, que no és tonto parlar de com generem diners, perquè la relació amb aquella altra realitat passa per aquí, no? I veure que, diguem-ne, com ho fem per generar diners per una banda i continuar valorant tot allò que no són diners que també creem. I m'agradaria que parlessin d'això. Jo voldria fer una reflexió, com ja està feta, com que acabem d'arribar una mica a aquests espais, lligant amb el que deies tu, com et dius? Conxita. I amb Brian. Jo crec que aquesta és una ocasió única en què ens estem trobant molts col·lectius i projectes, i s'està parlant molt de què passa dins de cada col·lectiu, està molt bé i estic aprenent molt, però potser és un moment fantàstic per veure què podem fer col·lectivament efectes pràctics, no solament donant consells o tractament de formació, sinó que el millor aquesta caixa de resistència de què parlaves, que té una idea molt interessant i que segurament està molt bé que cada col·lectiu tingui, doncs en un futur mitjà que hagi una caixa de resistència de 10, 12 comunitats o 13 que estem d'acord amb això que puguin fer, no? O sigui, publicar aquest espai, un espai més gran, no? en què les cases, els espais col·laborem. No? D'entrada, jo no sé si hi ha un espai, inclús, si encara està per crear un espai de comunicació de totes aquestes cases. Això existeix? No. És una cosa relativament senzilla de fer. La rutina, no és recurrent. Només és una vista de problema, no? I que a nivell econòmic poden sorgir coses interessants si ens ho plantegem, no? Deies que tenir, doncs, si algú té un camió, li deixa a una altra comunitat per una cosa concreta, si algú té una serra, no? Com que hi hagués una... Banc de recursos, no? Sí, exacte, banc de recursos. Estaria bé. No, anar a coses pràctiques, no? Anar a buscar en què podem materialitzar aquests desitjos i aquestes necessitats que tenim i anar a buscar com fer-ho real, no? Yo quería comentar una experiencia que me impacta desde que la viví, que tuve la suerte de estar un tiempo por Chiapas y volví de allá con ganas de juntar gente para crear alguna escuela, y yo digo a los amigos en mi país, en Bélgica, que mi idea sería que sea una escuela donde no se paga a nadie y donde nadie paga nada. Y claro, la gente dice, pero estás loco, o sea, ¿de qué vives, no? Y digo, no, pero es que si gente no consigue hacerlo con miles de dificultades y son los primeros, creo, en el movimiento zapatista en decir que no son un modelo de nada y que nadie tiene que copiar nada. Pero yo creo mucho en la inspiración, ¿no?, colectiva y en el creérnoslo. Y entonces yo decía, bueno, y sigo diciéndolo, es una invitación, primero tengo que volver a vivir aquí. Pero si hay gente que se quiere juntar para pensar en cosas, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Pero digo, si campesinos indígenas de los montaños del sur de México consiguen hacer escuelas donde no se paga a nadie, a ver si... Y de nuevo, no es decir el dinero no tiene importancia, porque están conectados, estamos conectados con cosas de dinero, pero de atrevernos a creer, o de por lo menos, ¿no?, ser capaces de soñar juntos en grande y luego a ver qué sale, ¿no? Y es algo que a veces en este encuentro yo siento eso, ¿no?, que hay mucha inspiración colectiva. Entonces estoy de acuerdo con la idea, y creo que van a surgir cosas, ahora o después, pero de ideas en común, ¿no? Y sí, la reflexión es, ¿cómo es que nos cuesta tanto, no? Cuando lo tenemos, el panorama un poco más fácil, creo, que los campesinos del sur de México. Entonces, ¿cómo es que no nos cuesta, no? Y algo tal vez es ese sentimiento de comunidad y de pertenencia a algo que sabes más o menos incondicional, ¿no? Porque que ser capaz de decir, yo arriesgo mi vida y lo pongo todo, aunque me vengan a matar, porque creo que es bueno vivir así, pues no sé si yo no llego de ser capaz de hacerlo, ¿no? Y cómo construimos esa confianza de decir, va, sí, sé que alrededor mío, ¿no? Hay gente que no es que va a cambiar la opinión y me va a decir, ah, no, al final, vete. Y eso es sentirse de una comunidad y supongo que no se hace en 2 o 3 años ni en 5 años, pero hay, ¿no?, cosas que ayudan a crear confianza, ¿no? Respecto a lo que dices, en la afirmación que has dicho que México lo tiene más fácil, al más difícil, aquí lo tenemos más fácil. Ahí hay una cosa que tiene más fácil, es la estructura comunitaria que les permite hacer eso. Y es lo que aquí no tenemos, yo creo que es lo que estamos intentando hacer aquí, ¿no? Reconstruir esa comunidad para poder hacer todas estas cosas que ahora nos cuesta tanto, ¿no? Pero la piedra es el espacio comunitario, que aquí lo tenemos. En comparación allí, están años luz de nosotros. Y yo quiero añadir que aparte, yo creo que nos cuesta tanto porque nosotros tenemos una cosa que son los privilegios a los cuales cuesta mucho renunciar. Y si arriesgas todo, también estás arriesgando tus privilegios. Entonces ahí no hay privilegios. Ahí ya lo ha perdido todo. Entonces puedes arriesgar. Aquí nos cuesta renunciar a... No, a mí me cuesta renunciar a los privilegios. Bueno, básicamente el capitalismo se alimenta del individualismo, ¿no? Entonces, pues, bueno, históricamente el ser humano pues ha vivido, cuando eran cazadores recolectores, no éramos, que fuimos durante 10.000 años, pues la sociedad se estructuraba en torno a las tribus, ¿no? Y las tribus pues eran como bosques, o sea, integración. Ahora nos relacionamos como en monocultivo, ¿no? O sea, hay... está sesgada la gente en función de las generaciones, las edades, etcétera, ¿no? Entonces, un poco estamos trabajando en el regreso al funcionamiento de la tribu, donde los ancianos son sabios y pueden enseñar a los pequeños, donde no... ¿no? De algún modo, esto ahora está como separado, ¿no? Estamos con una crisis de la familia nuclear. ¿Qué pasa, no? La familia nuclear, estoy solo en la vejez... si no me he casado y no tengo hijos, tienes mi familia, mis amigos con los que vivo, estamos aquí de paso, hay un proyecto de compromiso con la tribu, ¿no? Esto es como muy básico también en la generación de proyectos a largo plazo también, ¿no? Bueno, que me parece interesante lo que dice Heroide, como de pensar en infraestructuras así económicas, porque tengo la sensación de que cuanto más tranquilos estemos económicamente, más facilidad tenemos para cuidarnos, ¿no? O sea, no lo veo como algo, o sea, que en algún momento tienes que como que utilizar, porque no puedes estar, ¿no?, cuidando a otra persona y trabajando en el huerto al mismo tiempo, pero que en general son cosas que más juntan, ¿no? Pues cuanto más tranquilos estés económicamente, más facilidad tienes para cuidar, ¿no? Cuando vas apurado porque tú no llegas, pues poco cuidado, ¿no? Más bien hay que cuidar para ti. Lo que no sé muy bien es cómo vincular esto ahora, ¿no? No sé, infraestructura es más grande de nosotros, ¿no? Ya las tenemos, ¿no? Compartimos vehículos, ¿verdad? Mucha de la gente que vivimos en comunidad, compartimos cocinas, ¿no? Compartimos herramientas muy importantes, ¿no? Con eso hacemos cosas que nos benefician a cada uno individualmente y también hacemos cosas juntos, ¿no? O sea, que eso está allá. Ahí. Bueno, había la idea, ¿no?, de hacer el salto de compartir no solo de entrada a la comunidad, sino de fuera y, bueno, como a, ¿no? Yo qué sé, pues... Yo... Tengo fusta, pero no tengo una carpintería, pues, ¿dónde me voy? ¿No? Yo qué sé, yo no sé hacerme una instalación eléctrica, pero aquí sí que en sap, pues que salimos unos días a casa y nos ponen un cordón y ens guia i ens ensenya. El que s'ha dit abans, el banc de recursos sí, com a cosa de reconèixer-nos i de crear un marc de suport i de solidaritat entre diferents projectes, perquè siguin diferents semblants, és una cosa interessant. Suposo que ja s'han creat moltes xarxes locals, aquest punt no? Transversal d'identificar-nos encara estic molt lluny, però per altra banda és important, no? Perquè això és un... Jo sé, no? Diria, on tenen una serradora, no? Aquí veus la carpinteria d'aquí, ja està, ja podries fer tots els taulons directament amb algú, perquè em sembla que la mouen, no? Sí. Doncs ho pots fer, pots portar ja taulons aquí, fer-se mars, finestres... Que això potser és interessant per la gent que vol construir cases, no? Vull dir, les comunitats, aquestes cooperatives d'habitatge, tipus de Barcelona o d'Esterradi, que tinguin en compte que a l'hora de construir, que han de generar molta despesa, que els recursos es poden també buscar en comunitats. És també. Més, potser d'aquesta manera també pot ser que hi hagi algú que se n'adoni que pertany a una altra comunitat. Perquè si està sempre venint aquí perquè està al costat, doncs sí, potser que em quedi viure aquí i hi ha un altre que vol venir a Camagons perquè és una artista. De... Vull dir que és xulo. Ara estava... Us estava escoltant i estava com somiant que cada dos mesos o cada tres es fes una trobada que una persona ens ensenyés a fer una instal·lació elèctrica, per exemple, no? Com un curs concret, i després una assemblea general per a una propera, no? Però que fos una cosa que com un cop cada sis mesos o... que dona als altres eines i alhora és l'excusa per tornar-nos a trobar i tornar a pensar què podem fer col·lectivament. Bueno, somiant. Jo estic del camp de ser de comunidades, vaig pensar un col·lega tenia aquesta idea de fer com un Erasmus, no? Com una espècie d'Erasmus en altres comunidades, no? Entonces, haces un intercanvi, no? Pastado, creo que hace 6 meses, tú vas para allá, alguien viene obligado, a tocar obligado, y vas conociendo. ¿Eh? Y vas conociendo otras comunidades, ¿no? Ostras, qué chungo. Me voy a aguantar que esta persona es chingazo. Porque nosotros no. Bueno, creo que lo pensaba como que la gente que se mueve lo propone él, no lo propone. No le propone a él que se mueva. Entonces. Pero tú que has dicho eso, dices, bueno, no sé, yo lo tenía hasta pensado como propuesta y creo que es muy interesante salir de tu comunidad, ver cómo se organizan una otra, creas vínculos de convivencia que nos pueden ayudar a crear comunidad más allá de la tuya, sino, y sentirte viviendo una experiencia que no has construido tú también, pero que tiene una forma de hacer diferente a la tuya. Bueno, salir de casa, yo creo que... durante tres meses, seis meses, un año es igual, pero es necesario de vez en cuando, porque es ver otras cosas de alguna manera. Yo estoy con esta propuesta de que el colega es, yo la iba a lanzar también aquí, o sea que a mí me parece guay, yo de hacer intercambios de comunidades, tú si tienes a casa, yo me voy a la tuya, tres meses. Pero en Secoya tenemos habitaciones ahora, ¿eh? Sí, yo creo que parte de nuestra dinámica por el grupo que estamos, por la edad que creemos, pues, por lo que sentimos y transmitimos, nuestra experiencia, con mucho gusto transmitirla a las comunidades. Por la época, por el número que a mí me corresponde, yo con 20 años me decían lechuga, porque iba con una lechuga y bicicleta y ya cambiaba el ritmo de vida que suponía. Entonces, toda la experiencia que he acumulado, en mi caso, pues el oficio, electricidad, paletas, fontanería, soldaduras, hierro, ya lo he hecho, en alguna comunidad ya he estado, he ido un rato, sin alguna necesidad, y pues yo creo que es parte de la dinámica que en mi caso, o por las personas que estamos, creo que con mucho gusto será parte de nuestro aporte mientras podamos y tengamos energía y salud, pues poderlo hacer. Tenemos que tirar adelante. Yo ya antes me sentía bastante solo, me decían lechuga, pero yo veo que somos muchos. Muchos. Somos un huerto, tío. Sí, y yo me alegro mucho y he experimentado ir a comunidades, a otros países, a vivir en comunidad. He dado todo por vivir en comunidad. Entonces, aún estoy y se me ha abierto una puerta para volver a estar, iniciarlo, pero iniciarlo de forma en común. Porque llega un momento que ya que el mismo planeta donde estamos podemos ser una comunidad, pero bien llevado, como todo. Entonces, ese espacio y esa comunicación es la que tenemos que ir engrasando para que la zona donde estamos pues podamos facilitarnos la convivencia. No quedarnos en, creo personalmente, que quedarnos en el concepto de comunidad para mí puede ser un poco de salvarnos el culo, que pienso que hay que trascenderlo a la sociedad en la que estamos. Yo sí que creo que de todas formas, si la idea de abrirte a los demás, o de, yo creo que es importante también trabajar porque las cosas que uno hace funcionan. Que esa es la clave, ¿no? O sea, ahí hay un cierto tipo de equilibrio en el cual no le puedes estar vendiendo ideas a la gente, porque ideas hay muchas muy bonitas, ¿no? Y hay que intentar plantear cosas que funcionan. Y ahí es donde está el reto, ¿no? Muestras algo, lo muestras como un ejemplo de algo que al menos está funcionando o igual no te está funcionando, pero en la propia apertura del abrirse, pues ahí ya estás diciendo algo, ¿no? Entonces ahí yo creo que es importante, pues también una mirada hacia adentro, ¿no? Que parece que a veces parece que es como, joder, es que no, estamos ahí encerrados y tal, pero bueno, ya. Pero si de ese encierro lo que sale es algo que funciona, bienvenido sea, ¿no? Porque de ahí tú ya luego vas a poder... Pues yo, para mí, y devolviendo un poco la pelota, para mí un ejemplo es Cartaxa, en ese sentido, ¿no? O sea, yo he aprendido mucho, desde un poco como la gente... No, sí, pero desde Ramadeo al menos yo decía, jo, pues fíjate qué bien, ¿no? O sea, tuvieron su proceso de estar entre ellos y tal, y en el momento en que ya emergen unas conclusiones, ya empiezas un poco a... Se abren, ¿no? O sea, como que. Y ya un poco lo que tú ya ves es la maduración de algo, y eso está muy bien, ¿no? Interesante. Y como eso, pues cualquier otro proyecto, ¿no? Del mismo modo que también agradezco que hay proyectos que se abren con sus realidades, y abren con sus dificultades y sus situaciones, y no hemos sido capaces de llegar a esto. Apostamos por esta vía, pero claro, nos dejó en este lugar, ¿no? Y abrimos esto para que se conozca y que alguna gente pues también vea que. Thank you. la alternativa. Porque yo en el capitalismo pues terminaría pues hecho una mierda, seguramente. Entonces, creo que tenemos que mostrar con honestidad lo que hacemos. Y lo que pensamos, pues también hablarlo. Pero lo que hacemos, porque por más que lo hagamos, es que no es que sea la hostia el percal que hay. Es algo que me habla mucho, ¿no? Porque en el año de vida colectiva solía decir, recordemos juntos, que aunque estamos fatal o que hay muchas cosas, que no avanzamos como queremos, miremos a la gente que pasa por aquí y qué les preocupa, ¿no? Y a mí yo me quedaba impresionadísimo y súper alegre, ¿no? Porque veías que la gente venía y la gente no es ingenua, ve todas las paradojas, todos los fallos, todas las limitaciones, pero se inspira. Y dices, mira, si a la gente le inspira, yo tuve mi hermanita que vino con su pareja, volvieron a Bélgica y se construyeron un roulot de madera en 3 meses. Y yo les pregunto, ay, ¿desde cuándo tenían la idea? Y dicen, no, son unas 2 semanas que estuvimos conociendo gente aquí en Cataluña. Y digo, mira, o sea, eso para mí es, no hace falta ser un ejemplo. Solo, o sea, que bien, ah, sí, claro, si haces las cosas funcionan mejor. Y si no funcionan también, es lo que he dicho. Ya sabes, cualquier caso. Pero es. Solo ves gente que se lo cree y ya te da ganas. Doncs podríem fer una paraula. Sí. Bueno, jo com hauria de ser l'última, perquè només com és passant. Connectant moltes coses que s'havien anat dient, d'entrava com ordenada i com mostrava un que a una vegada que has sentit un dilema de que si ets realista, la realitat és que la teva vida estàs més o menys la meitat de la vida no ets productiu. No? O sigui, hi ha una primera perquè és un període de, no, els primers 20 anys doncs, de formació, o que ets menys productiu que en altres moments de la teva vida, no? Perquè estàs formant, ets nen, no sé què, després hi ha un període de bellesa, uns 20 anys, doncs que ja tampoc estàs format, no tens cap cosa, no t'has fet igual, llavors queda com una mica més, uns 45 anys o menys més productius, per tant, si realment no volem estar en una precarietat absoluta dels períodes menys productius, ara hauríem de fer, diguéssim, el període, ara que tenim la majoria que estem aquí, hauria d'estar produint per aquest moment present i pels altres dos moments, que a vegades en aquesta sensació, jo tinc la sensació que molts projectes són una mica Peter Pan, no? Que estàs pensa com si no existís això i estàs molt content perquè aconsegueixes sobreviure ara. Dius, és que no estàs sobrevivint globalment, no estàs tenint en compte la totalitat de la vida humana. No? I llavors, si tu vols fer això, si tu realment vols dir, ah no, jo vaig a produir ara, en el moment que sigui període, vaig a produir de més per cobrir aquestes, ja sigui la meva o l'altra gent, no? Aquests períodes de productius d'altra gent. Vale. Més o menys les maneres possibles d'anar d'acumular l'altra seria el restal, anar estalviant una mica. L'altra és construir infraestructura, és a dir, el model, si això, no? Aquí reconstruir un poble, ara que tinc més força, això, ara quan aixeco les cases, aixeco les infraestructures, creo motors econòmics, crea una cosa així que faci que quan sigui gran doncs no tingui cap, ja tinc una casa, ja tinc, no? Necessito més coses i que potser és un projecte més atractiu perquè noves generacions entrin i s'ho ja tot fet, que canvi, doncs, com jo tenen doncs, que ells currin i m'ajudin a mi perquè ja estic gran, no? O, i l'altre model doncs, seria el ja tenir una comunitat intergeneracional des del principi, no? Amb gent de totes les edats que ja et vas fent. I, llavors, al final el que està passant, la gent que realment s'està plantejant en comunitat així, normalment és l'estudi adequat, més o menys, que estan fent. I jo el que li veig a aquest problema, aquestes dues, que potser serien les més alternatives, no? És que són poc flexibles, és a dir, que ens lliguen al projecte. Què passa si quan tens 60 anys ja no aguantes els teus companys de comunitat i voldries marxar o t'enamores d'una francesa? Si vols marxar allà, o jo què sé, el que sigui, no? inversió durant anys per aconseguir-me i si marxes de la comunitat ja no tens res. Perquè clar, els altres dos models, en cotitzar i en estalvi, doncs agafes i això ho tens en qualsevol lloc. Però si no, no, llavors, jo crec que aquest, el problema d'aquests models, si no ho pensem bé, crea una dependència molt forta de la comunitat, amb dues conseqüències. Una, que t'has llibertat de moviment, i dos, que hi ha molta gent que està de cor. Bueno, i que si marxes, doncs això, la caritat, perquè aquí torna a començar de nou quan ja tens 65 anys i no has cotitzat i tot el tal. I l'altra, o sí, que molta gent es quedi, perquè ningú fora no pot sobreviure, doncs et quedis per no perdre el tot, per no tornar a començar, però llavors sí que és un gran al cul, la comunitat, perquè realment no estàs a gust, no estàs, tens conflictes amb molta gent d'allà al grup, no estàs motivat, i això també té un cost per la comunitat. I jo crec que això és un tema molt important, que si no ho solucionem, no és sostenible en el temps. Perdona, jo no sé si t'he entès bé, però és que el model que presentes és un model utilitarista, que és el que hem viscut ara. Servim, produïm i després ens beneficiem del que hem produït. Ostres, com no em val, no em serveix. Hem d'inventar una altra cosa. Però a veure, produir no té a veure amb l'economia monetària, eh? No, és igual, però és el punt de vista utilitarista. Llavors, mentre som útils, valem, després ens han de mantenir o de suportar. A mi no em val aquest model, penso que està caduc, hem d'inventar una altra cosa. Som persones humanes des del moment que naixem fins que el que deixem d'existir. Siguem més productius o menys productius. A mi no em serveix aquest punt de vista utilitarista. Bueno, en TwinOaks han encontrado la solución de que a partir de cierta edad empiezas a trabajar, creo que son los 13, empiezas a poner unas horas comunitarias. Hasta que llegas a 18, a los 18 años tienes que poner 43 horas semanales a la comunidad. Pero eso incluye toda la crianza, la cocina, toda la limpieza, todo. Y incluso cosas artísticas. Y a partir de los 45 te reducen una hora semanal cada año. Y entonces no tienes como estos dos tipos de personas. Hasta los niños trabajan, los viejos trabajan, pero hay como una jubilación gradual. Y llegas a, creo que llegas a 80 y te 80 para adelante y pones 5 horas a la comunidad de la semana. Y afegint a aquesta informació, el que tu dius, hi ha comunitats que tenen economia col·lectiva comú, tot comú, i que tenen en compte el procés de sortida de les persones i quan surten la gent demana a la comunitat i no se'n van amb les butxaques buides. Sí, sí que es cuida aquesta sortida, com diria, aquest trànsit. Sí, no, jo no deia que no tingués solució, deia que creia que era important pensar en això. Per no quedar-nos atrapats. També amb el que plantejaves, també, amb la primera opció, també confies en l'Estat i generes tu dependència, o sigui, depèn de l'Estat. I què passa amb l'Estat? És on abocas tu la teva confiança, no? I de saber si d'aquí 30 anys, no? A l'Estat et podrà mantenir. No? Per molt que s'ho sigui, ja. Vull dir que, sí, tot al final és incert. No? Ja, però la història, que jo no tinc una part que serà, jo això ho he viscut ara, en petita escala, i ara he deixat que em vas deu, en un moment jo he tingut una lesió, jo no puc estar dreta, no puc treballar, per tant, la realitat és, a quina comunitat vaig? Que m'acceptin ara sí, que no puc treballar. Llavors sóc autònoma i puc viure, jo no m'he quedat tirada al carrer. Però jo penso, si no hi ha estat aquest grup de privilegiats, que sí. Però si no ho tinguessis, no creus que també et faries tirar al carrer? I aquí és la confiança que aboques en l'espai comunitari que construeixes. Però si em quedés a Can Masdeu, perquè m'estima, diu això, doncs com havia fet mal, que m'havia lesionat. La persona només és una inversió econòmica la que has de fer futur, no? Si has de fer, és una inversió afectiva, una inversió de salut física, mental... Sí, per mi també hi ha tota una aposta en aquest sentit, no? O sigui, jo si no estic bé en un espai me'n vaig, perquè he de cuidar-me també jo, no? La meva salut a tots els nivells, no? L'afectivitat, les relacions, no? Com que tot això, per tornant al punt de treball, no? Tornar a posar tot això en valor i a cuidar-ho, no? I, bueno, però jo he arribat a acabar al final, però en això jo crec que el punt que ens hem de fixar és fins a revisar els nostres models i les nostres comunitats, si són realment comunitats de vida o són comunitats d'estil de vida, no? Però l'estil de vida el pots portar un temps, no? A vegades a tal, o fas una comunitat de vida en el sentit que la vida ja reprodueix, continua i té en compte la vida en tot el seu cicle. I això a vegades és molt difícil, perquè creiem, no? Ara estem en aquest moment i creiem que és la vida el que estem construint i a vegades perdem perspectives. Llavors aquí, en això hi ha tot això, no? Només l'econòmic, no l'efectiu, no les cures, i veure com estem construint, quin model de comunitat estem construint, si realment són comunitats, són estils de vida que seran doncs, comunitats de gent jove, no? Que hi ha massa, hi ha comunitats que sempre canvien la gent i la mitjana d'edat no canvia, sempre és la mateixa, o comunitats on la vida apareix, no? I mor allà en aquest espai, no? Llavors, això és una cosa que, bueno, nosaltres a casa ens hem trobat i que comencem a parlar, és en plan, ostres, estem construint una comunitat de vida o estem construint una comunitat que serà un estil de vida i arribarà una edat en què direm hem de marxar d'aquí, no? I a més en condicions d'estar al mig del bosc, no sé què, superaïllats, no? En plan, serem capaços de mantenir la vida aquí fins al final? O potser no, eh? Però és una manera de com estem plantejant i construint els nostres projectes. Jo voldria fer notar que em penso que hi ha una diferència de criteri o que se'ns escapa, se m'escapa a mi, amb el tema de la productivitat, perquè hem vist que estem parlant gairebé de treball físic, no? No sé, estic pensant en que el Miguel Acotxa és arquitecte i té 90 anys i té el camp molt clar. I pot estar perfectament fent una cosa que és super necessària per col·lectiu i que sort d'ella perquè no ho sé. En canvi, el Miguel, una persona que en teoria està en el seu moment àlgid físic, no? 30 anys i té una depressió que li dura 4 anys. No? O sigui, aquests papers es poden intercanviar perfectament. No? Són dos quarts? Aconseguit. Són dos quarts. Doncs, bueno, proposaria el mateix, no? Un turno cerrado de palabras, para que nadie se quede con la palma a la boca. E irnos... O sea, yo tengo hambre ahora. Entonces... O sea, yo recogería el ton y después comencemos. ¿Sí? O sea, ella, ¿Algún mes voy a hablar? Molt bé. Pues, tornant una mica a l'inici d'aquesta reunió, se m'ha acudit una cosa que potser no és vàlida, potser no val, però jo l'exposo, que abans que hi ha tot un plafó, una llista d'on som, què fem tal, el que apuntava a l'Ambros, que parlàvem dels intercanvis, de la possibilitat d'intercanvis de coneixements, fins i tot, o de materials, potser posar, si algú de la comunitat té una habilitat o un coneixement o un material, abocar-ho aquí. De manera que potser en la propera trobada es pot tenir en compte i es pot fer aquesta aportació comuna de tu cap aquí o cap allà. No ho sé. Sí. És com fer una cosa fàcil d'incorporar algú on vulgui això i també quines necessitats tenim, no? Si algú necessita buscar alguna cosa, poder-ho dir. Bueno, abajo creo que lo que sí que hay ya preparado, digamos, es como unas cartulinas como para propuestas de futuro, de cómo seguir. ¿Sí? ¿No lo quieres explicar? Es que yo... Vale. Claro. Y por ejemplo esto que va como en un, ¿no? Hacia un banco de recursos al fin y al cabo, ¿no? Bien sea de conocimientos o bien sea de herramientas y tal, podría ser uno. Entonces, a lo que os interese cómo tirar para adelante de esta idea, pues es apuntarse allí, ¿no? Me imagino con el email y después ponerse en contacto y tirar. ¿Sí? No sé si... Yo sí. No sé si diré una tontería capitalista. Però potser un concepte no. Tipus speed dating podria ser interessant, no? Que tothom passi per tothom, que tothom es coneguem, no? Que la roda passi, que realment ens coneixem una estoneta cada col·lectiu, no? I sí, això és el que faig, que faig, i després que necessites, que no necessites. Això és el que hi havia baix. Sí. No és mal. Això eren les tauletes a baix, era per fer això una mica. Sí, sí. Bueno, sí, però és que jo parlava més d'una cosa... Una dinàmica. Sí, més personal. Més que no pas una cosa freda. Esto... Lo siento si tal, pero para derivar, creo que también hay un plafón abajo como proponiendo temas, ¿no? Por ejemplo, hay puesto tema de hablar de crianza de forma alternativa, digamos, para hoy a las 4. Quizá una cosa de ese estilo se puede proponer para mañana por la mañana, según cómo vaya la fiesta de hoy. ¿No? Quiero decir que... O durante la fiesta, un speed dating durante la fiesta. I que això era simplement aquest debat com totes les altres. Que només era un començament i que gràcies per escoltar i per participar. Sí.